أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. اس اللہ بیان کی داغدوے میں ڈلے چڈادریت ن کسانو ددوی نہم سوستیا شویوا. یو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دویم و مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آدریم و حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دادریون صاحب کرام دی دیپ دے دوے مڈل کیو. وآخرون مرجون لامر اللہ, دیوم ام دغرنگ پاتشویو دانچ منافقانو د منافقت د وجن پاتشویو. نون دغه خبر وا لگا کم چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ داغه د ملګرو خبر وا چې موږ سره سوړلې خدي نبی علیہ السلام تو سلام او قافله چې رسیږي نو موږ به ورپسې زر ور رسو که رستم روان شو. خو په دې کې اعلان وشو چې نبی علیہ السلام واپس شو. داوم پا دغا کسانو کے شامل دی. وآخرون و نور کسان دی مرجون لامر اللہ کی رستکڑے شوی دی فیصلے دا اللہ تا یا حکم دا اللہ تا. اما یعذبهم, یا بہ سزاور کی دوی تا اللہ, و اما یتوب علیہم, او یا بہ مہربانیوں کی بدوی باندے. واللہ علیم حکیم, او اللہ پوہا و با حکمت ذات تے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چ نبی علیہ السلام تو سلام کل واپس راغو, منافقین راتل او نبی علیہ السلام تو سلام تے بانی پیش کو دے. اس وہاں پسڑ کے ہم راغلل چراش تم نبی علیہ السلام تو سلام تبانو کا بیمارو ما یا بیماری وا سکارو. اما دا ارادہ کڑی و جیر زبم بانکو و جسن زمان نمبر راغو زمان اڑوان دی غٹولو بانیو کی خوج کل از زمان نمبر راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مخامخ شو. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چی کعبتو لیندوی و اما چی دا حضرت مخ مبارک تو قتل اما ویل چھے دے سڑی تا دروغ ویل ندی پکار. او دانا دروغ سڑے ندے او از غلیشم او اما تا ہوئی چھے سغزر او اما چھے حضرت اسم نشت. وی چې سستیا ده نه شوې، وی مې چې حضرت آو، وی چې ځه اعلان اوکو د بایکاټ. نبی علیہ السلام تو سلام و سروم خبر نہ کئی، ملگری و سروم خبر نہ کئی. آن تر دی چدا بایکاٹ جاریو نبی خزو بچو تم حکم اوشو چتاسو بو سروم خبر نہ کوے، خپل خزو خپل بچی اغی هم تے نہ منی شو د خبرو کولنا چې تاسو بو سره خبرې نہ کوے. کابر ز اللہ تعالی نو وای چې مون خو ځان لا سنا سا تیارولی شو، خو زمون دا ملگری و مرار ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑاو دے کمزور ہو، ند درخواست پیش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا. غالباً پرون ما کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرو، مرار ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بیا درخواست پیش کو چی حضرت زخو کمزور ہیں، آدھا کریں گے زبر سکو. نبی علیہ السلام تو سلام بیا رد خزی تا اجازت اوکو چی خیر اخلے پخلے دا والا کولے شی جامع والا وینزلے شی، خو خبری بو سرن نکی. دا بایکاٹ او رسے دو پنزوس تو رزو تا، پنزوس رز بایکاٹ سمرا، پنزوس رز بایکاٹ. او دا بایکاٹ پسو آیا پا دے خبروں چی منافقتی کڑے رے، نانا سستیات شوی دا ملگرو نا پاتی شوی رے، نگور سمر سختی راگا. مو تا تا پا دے کی تنبیر آکئی چی استاز حکمو کو امیر حکمو کو نو بیا روستو با نا پاتی کے گی، چی امیر وی استاز وی زی چی زو نو زو سارا دانا چی توی یرا ما سارا سور لی خدا او زبو پسی روستو لڑش، نانا نبا پاتی کی گی دا ملگرونا. پنزوس رز بائی کانٹتے کعبی انی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی جماعت تا بچی راغو او سلام با موا چولو، نچا با دا سلام جواب نراکو. نبی علیہ السلام تو سلام با سلام زان سرا واغستو شنڈ مبارکی بے اوخو زولی، خو چې زه بې سنګولی دم نو مخ به واړو، یو تن و سره خبرې نه کوي، مکمل بایکاٹ دی. یو ځل بازار کې روانو ما او د حسان باسا جبالله داغه د طرفه خط راغلی دی او ویلچی په بازار کې ګرځي، او یو نه تپوس کوي کعب ابن مالک به چرته زما سر خود خلق و بایکاٹو خلق و تی مونگتا پتہ نشت. بلن تپوس کئی کعب ابن مالک بچر تی یوم بتا دا سی نوی چی کعب ابن مالک دغ دے و پلان کی زی کرے زکا بایکاٹو اوی بلی که زر وانو ما ماتا وی چی رو رہے و تپوس دنکم دی خلقو نخو میڈیر تپوسو نوکڑل خو چام جواب رانکو. دارا تو ہوا ہے چھے کعب ابن مالک بچر تا اوہی ماں ہوتے چھے کعب ابن مالک زیم وائے سے چل دے اوہی او خط رویس تو مال راکوی چو میں کتو اخد دہ سان باسار جبلر طرف اوہی پا خط کی لکلیو بادسان خطرہ لے گلے لے استاو پتہ ہو لگی چھے کعب ابن مالک سمر لوے سڑے خو چې کلا اسلام ترا دن نشو نو بیا دا نشتا چې زلوی سڑے نانا چې سستیا کې بیا بدل سزا در کولیش بادساو پسی خط رو لے گلو او پخند کی وی لکلو چې مونگ تا پتا دا چه ستا ملگرو ستا نا بایکاٹ کڑے دے او دا رنگی پتا باندی دیرا ډیر سختی پتا باندې تیریږي او ډیر تکلیف او مصیبت ته راشه مونږ طرف ته مونږ به تا له وزارت هم درکو او لوی مقام او درجه به درکو. وی ما خو هغه الچي ته څه ونه ویل مې رخصت کو و یا خط مې راغون کو تنور لمبه و هغې ته مې وروویشت او وی کور ته راغم او په جړا شوم او وی د ځان نه مې یو ګیله راغه چې کا به ته دومره بې غیرته شوې چې د کافرانو ستا نه تمه پیدا شوه او وی ډېر زیات مې اجړل او وی په دې کې دا آیاتونه نازل شو وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. او بیا خوش خبری راغا چاله راشو تاسو ته معافی شو. نو په دې آیاتونو کې بیان کوي د دغه دریو صحابه کرامو چې د دوی نه هم سستیا شوی وه په دې دی کې پاتې شو چې نن زو سبا زو. ما او تا ته پکې ادب دی چې ملګرو نه مه پاتې کېږه چې کوم ټیم وښودی شو چې فلان کی ټیم له راځه نو بیا هغه ټیم له راځه دامه چې ته منافقت کې وروستو وروستو راځي کله پنځه منټه وروستو راغلی کله لس منټه وروستو راغلی کله پو وخت وروستو راغلی کله پکې نه راغلی چوټي دي کړي نانه چې کوم ټیم وښودی شو او نور ملګري کوم ټیم له راځي په کار د تم هغه ټیم له ځان راورسه ورنه ملګرو نه چې وروستو پاتې شوې نو بیا امیر او استاذ له پکار دي چې دغه مامور له سخته سزا ورکړي لکه دلته چې سزا ورکړې ده پنځوس ورځې بایکاټ دیتی. واخرونا مرجونا لامر الله او نور کسان دي مرجونا لامر الله چې وروستو پاتې شوي دي لامر الله حکم د الله تا کنه اما یعذبو یا با سزا ورکی دوی تا و اما یتوب علیهم او یا با میرو بانیو کی بدوی باندے والله علیم حکیم او اللہ پوہ با حکمت ذات تے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا والذین او حاکسان اتخذوا مسجدا ضرارا چونی ولو دوی یا نیولو دوی مسجدن جماعت زرارن د پارا د ضرر رسول مومنانو تا و کفرن او د پارا د اشاعت د کفر و تفریقم بین المؤمنین او د پارا د بلتون پمیز د مومنانو کی و ارصادا لمن حارب الله و رسولو او مورچا د پان داغه چا چې خلاف کړې دې د الله او د پیغمبر د الله من قبل پخوا ولا يحلفن ان اردنا او خامخا قسمونه بخری دوی ان اردنا الا الحسنى چې را دن کول مونږ مگر دنی کې والله يشهد انهم لكاذبون او الله گواہی کوي او الله بیان کوي چې یقینا دوی خامخا دروغ جن دي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اوس الله بیان کوي د دې خبرې چې منافقان بلګیای تابه بدنامی او یو چې ګور خپل پردی پکې کوي خپل ملګری چې دینو هغه ته مافیو کا مونگ تا وی جی تاسو منافقان گے خپل پردی پکی کئیے دخپل ملگرو نے صدقی وانگستی مونگ تا وی جی تاسو منافقان گے استاسو نے صدقی ناخلا منافق بتا بدنامی او پا دی بدنامی سر بتا لدی اصل کار ناڑے یاد ساتا چی کل پا دی خبرو بانی تا ناکام نشوی نو اوز با منافقان ستا پا خلاف کی جماعت جوڑے یعنی منافقان بستا مقابلہ کئی خوب جامع د دین کے پا کم جامع کی د دین پا جامع کی بستا مقابلہ کئی زکا کد بی دینے پا جامع کی ستا مقابلے تا روزی نو ہر سڑے بوئی چلک دا بی دین دے او دو وجل روا دی خود دے با د دین په جامه کې ستا مخالفت تروزی، جماعت بجوړی ستا په مقابله کې، یا ساده چې یو ځای کې د حق پرست جماعت موجود دی او پاغزه کې یو تن بل جماعت جوړی، نو دا په حکم د مسجد ضرار کې دی، ځکه د مؤمنانو ترمنځ بیلتون راولي. او وروسته زه تفصیل کوم، نو والذی نتخذو مسجدا ضرارا، واقعی میں ویلی و چا ابو عامر راہب دا حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلارو دخو یوں تا ہم تبا سا تیار کو دا جنگ تبوک دا پارا، نبلی غاڑی تا دا مدینی منافقان تا یو آفرو کو چھے تاسو دا سی ہو کے چھے دے مدینہ کے یو جماعت جوڑ کے، سا جوڑ کے یو جماعت جوڑ کے آدغ جماعت لا نبی علیہ السلام تو سلام راولے اوپا نبی علیہ السلام افتتاو کے، کہ نبی علیہ السلام تو سلام تبوسو کی چھے داولے، نوائے چھے حضرت مسجد نبوی زمونگ نہ لگ لرے دے، اکثر باران پکیوی بلشپوی پکی نہ اکثر کمزوری بڑاگانی غنشت لے، حضرت خواتم جماعت جوڑ کو نو زمونگ بلند دل تموس کو، نور در پردا سوچ و فکر د دوی داو مشوره د دوی داوا، ابو عامر راہب و طویل چې زبا اسلحه در لیگم او دا به زمونږ یو قسم له سټوري، نو خو ظاهره کې سره جماعت ته خدا به زمونږ یو سټوري، نو په دې کې به مونږ اسلحه جمع کو، نو چې کله اسلحه پکې جمع شي نہ مونگ بم دا سے در شو بے دا اسلحو نہ اسلحہ بدغل تن راوالو ہم لبو کو، نبی علیہ السلام تو سلام لرال چی حضرت مونگ جماعت جوڑ کڑے دے او تا سرا شے او دور کا تا منس بگیو کے افتتیو کے، نبی علیہ السلام تو سلام او فرمائل اس خوز جنگ تبوک لروانیم او چی کڑے دے تبوک نہ واپس راشم بیا بدر شم، نبی علیہ السلام تو سلام تبوک لناڑو د تبوک نه چې کله واپس راتلو لار کې دا آیتونه نازل شو چې حضرت دا خو جماعت نه دی، دا خو مسجد زرار دی، هغه جماعت چې مؤمنانو ته جوړ شوی دی د پاره د دی چې مؤمنانو ته تکلیف او مصیبت ورسی، دا خو جماعت نه دی. نبی علیہ السلام تو سلام ته چې کله دا آیتونه نازل شو، نبی علیہ السلام چې رو رسېدو لاړو په خپل باندې روان کو ویس وزولو سے اکڑل روانی کو ویس وزولو، منافقین راتل قسمونے خوڑل، حضرت مونگ خود دنے کے ارادو چی جماعت مونگ نلرے دے نزلن با جماعت جوڑ کو، اللہ وی اندہم لکازی بون و دا منافق پا خبر دوکنشے دا دیر دروخ جندی، پوشے پا خبر دا واقعی اس ترجمہ دا آسان دا، واللزی نتخذو مجدن زرارت، اول کسان چنیولی و دوی جماعت زرانن دا پارا دا ضرر رسول و مومنانو تا، دا پارا دا تکلیف رسول و مومنانو تا، جماعت جوڑولو سر پارا چی مومنانو تا تکلیف و مصیبت ارسی، و کفرن او دا پارا دا اشاعت دا کفر دا قرآن بن کلکا، و کفرن او دا پارا دا خورول دا کفر، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ارادہ خوی داوہ چی دا بزمونگ یو مرکزی اور دین اب نشر اشاعت دا کفر کی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دا پارا دا بلتن پا مینز دا مومنانو کی، چی مومنانو کی بلتن رش اگا اتفاق و اتحاد والا تسنس کولو، ظاہر دا چی سبا یو جماعت تسی و سبا بلت تسی، نہ چرتا پا جمع منزکول اور چرتا بیا تقسیم دل، و ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ، او مورچا دا پار دا آغا چا چھ خلاف کڑو دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ من قبل پخوا، و لیحلفن او خام خا قسمون بخوری دوی، ان اردنا الا الحسنہ اراده نکول مونگا الا الحسنا مگر د نیکه مگر د جوړ جاړي حضرت زمون کو اراده د نیکه وا والله يشهد انهم لكاذبون او الله بیان کوي الله گواہی کوي چې یقینا دوی خامخا دروغجن دي. د جمعات سو فائدې ذکر شوې د جمعات سو فائدې ذکر شوې یو فائدې ذکر کا چې جمعات با جوړولې شي د پاره د فائدې د مؤمنانو نه کې د پاره د ضرر رسول مؤمنانو ته دا یو فائدہ جمعات با دیل جوړولې شي چې مؤمنانو ته فائدہ ورسی دین به زده کوي قرآن و سنت به زده کوي عقیده و عمل به برابره دویم و کفرن پدې کې مونږ ته یو فائدہ دار وته دویمه چې جمعات با جوړولې شي د پاره د اشاعت د اسلام د پاره د خورولو د اسلام چې د دې ځای نه با اسلام خوریږي دین به خوریږي دوه شوې دریم وتفریقا بین المؤمنین دریمه فائده په دې کې مونږ ته دارو وته چې جمعات به جوړولې شي د پاره د اتفاق او اتحاد د مسلمانانو نه کې د پاره د بیلتون راوستو چې د یو بل دشمنان شي سلورم و ارسادا لمن حارب الله ورسوله مونږ ته پکې فائده دارو وته چې مؤمنان به په جمعات کې مشوره کوي د څه دپاره د جهاد دپاره مشوره به کوي په خلاف د هغه چا کې چې کوم د الله او د الله د پیغمبر دشمنان دي د هغې دپاره مشورې به پکې کوي فیصلې به پکې کوي دا څو فائدې د جمعات دي. نن هر یو تن دې خپل خپل جمعات ته وګوري آیا دا څلور فائدې پکې شته؟ کوم جمعات کې خلکو ته فائده ده؟ جمعات ته خو خلک نه ځي وایي تاوان دی منیټر جمعات گیټ کې ولاړې شاوه چاندره الګه صفا ویم که دروغ ویم څه ویم صحیح خبره کوم کر څوک جمعات ته شي هر یو تن وایي جمعات ته چې ځي تاوان دی پکې سادر بغیر زیرونا چاند و پکیا چی د جمعه بیره چاند ده د میاشتې بله چاند ده د جمعه د شپې پکې بله چاند ده جمعات خو تاوان دی ټکې چاته بے پیسې وخودو جمعات کې چاته ټکې بے پیسې وخودو مولوی صاحب پکې تنخواه بله اخلي او بلې غاړې د قاري نیولې نو پکې د الکانو نه ماشومانو نه 500 روپۍ میاشت ځان نه اخلي د جمعات د فائدې شو که د نقصان شو هلکه غړي یې یریږې جو یو فائده دا ده چې جمعات به جوړولې شي د سره پاره د فائدې د پاره نه جمعات کې نن فائده نه که تاوان دی زمونږ نه زمونږ نه د بل چا پکې ګټه ده نو یو ذکر کو زرار دویم وګوره آیا جمعات کې وګوره خپل خپل جمعاتونه آیا زمونږ جمعاتونه کې دا دویمه فائده شته چې شاعت د اسلام کې نه کیږي چاته قرآن وښودو الټه د قرآن دشمنان پکې ناستي وی جی قرآن ته هیڅ اجت نشته زمونږ دا کتاب وایه که نه په دې کې څه تاوان دی او مونږ مشرانو منی کړي چې قرآن دا غټه غوښه ده او زمونږ دا خبرې دا نری غوښه ده او د امت کلمې کمزوري دي نو غټه غوښه نشي برداشت کولی نری غوښه برداشت کولی شي دا وایي زمونږ مشرانو ویلي دي او مشران خفه کیږي چې قرآن به نه وي ابل ورځ هم څه خبره کېده زمونږ امیر صاحب ودلته تقویم امیر صاحب نو استاد یې ویل مونږ تلو دې جګړه ته زمونږ تشکیل شوی وایي جګړه ته تشکیل شوی هلته مونږ تلو وایي تقویم لی بیان ورکو وایي ده ته ویل چې امیر صاحب ویل چې ته به بیان وکړې وی دے چھے پانسے دنو پا سوری عصر باندے بیانو کو زکوی منگ بہت اول اول شورو شو استانجی للم درسلا وی دے پا سوری عصر باندے بیانو کو والعصر ان الانسان لفی خس وی بیان چھے کل ختم کو خلقو غیر آدی میرا دی ملی کرے وی امیر سے بتاخرہ کی وی چھے داتا دس بیانو کو قرآن بیان میں کو کن وہ مشران خمنگ ددی نہ منی کئی چر دے بیان بن کے تو قرآن بیان بن کے خم مشران تا سو تو قرآن نہ منی کئی وہ داغ وقن تمنگ سڑ تو استاد محترم وہی ماں دی جماعت کے بیان کو لو وہی ماں تیول چی بیان بکے وہی چودھرے دم بیان میں شورو کو پسور اخلاص باندھے قل هو اللہ واحد منگم نے ادھر وہی بیان میں پشورو کو وہی چی بیان میں کو وہی دلتا یو امیر سے بوس وفات شوئے دے نو سبو تو ہوئے اللہ دے بخی زی سبو ہوئے وہی اگر ماتا ہوئے چے والی دے دا سے بیانو کو وہی ماتا ہے چے جی قرآن میں بیان کو آدھا صورت منک پا منس کے وائیو نو چے خلق پی پوشو نو خبرہ ندا وہی ماتا ہوئے چے بس تب نور بیان نکے وہی پا میں بیا بیان بن کو نو جماعت آیا جوڑ شوئے دے دا پارا دے اشاعت دے اسلام کم جماعت کے اشاعت دا اسلام کی اشاعت دا اسلام خوب قرآن کیوں چرتے چاہتا قرآن خود ہو الٹا پکے ناستی وہی دیل مزے منگ تکین ہے کلبوئی اجرا کے بیان ہے کلبوئی کور کے بیان ہے کلبوئی بے دشپاڑ سولوں میں بیان ہے بلو گورے و تفریقم بین المؤمنین آیا جماعت دا دے دا پارا جوڑ دے نن آئے دا چاپ کی اتفاق و اتحاد شتا لکا مقتدیان و مولی سے سر نہ لگی اور دا مولی سے مقتدیان و سر نہ لگی اتفاق بگشتا لکا پس صف کی یو بل سر ولاڈی زما دا سر نہ لگی اور دا آغا کا سر نہ لگی تو ایمان ہوا ہے مڑا سڑی دا سے دو کن دا وتفریقم بین المومنین اور سلورم و ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ جماعت کے بکینے نو مشورہ بکے دا پانا دا جہاد نن کو جماعت کے مشورے کی گئے وہ اسلام کے جہاد نشتا پوئے بخبر ہوگا نا پوئے کے مونگتا وہی تانسو جماعت تا نراز ہے سوئے وہی تانسو جماعت تا نراز ہے مونگ وہی تانسو خی اول جماعت کے کنا دا سلور فائدے دا جماعت جوڑے کے نو مونگ بدرزو ایو مور زوی تا ویلے وی زوی تا کور تا ولی نراز ہے ناغو تین مور تا خوی کور کا کنا وی مور تو خوی کور که کنه وی سنگه کور کم وی وادر آلو که تا گوره چه رازم که نراز ندی وی جماعت تا نرازه مونگ وی تازو خوی اول جماعت که کنه بیا گیله که ویچه مونگ درزو که ندرزو نتازو جماعت کده نده او مونگ نگیلی که وی نرازه او خایده سلور و فایدو که شتبکی او فایده حدیث که راجی نبی علیه سلام فرمائی زرده چه بده خلق و بیو زمانه دا سراشی لا يبقى من الاسلام الا اسمه پات بنشی دا اسلام مگر تشنو یوتن تبوسو کی الگت مسلمانی آو جی مسلمانی نور بدے خبر نہیں خسر بوئی آو مسلمانی الگ اسلام پی جنی آو جی زمون گاونڈی تیر شوید لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن با پاتی نشی مگر تش رسم با پاتی شی سو با یو ختم نو کو سو کوئی دو ختم میں اکڑل عوضوی میں حفظو کو جنت تبا می بوزی بو بدی سی حفظو کو جنت تبا می بوزی خاندان کی یو قاری مقرر کی اغیب رشوتو ناخلی سودو نبکی یو با بگی قاری کوی مونگ با جنت تبوزی بو بدی سی نبی علیہ السلام خپل تر خلاصولے شی ابراہیم علیہ السلام خپل پلان خلاصولے شی پاتل استا دا قاری جتا بخلاص کی داغ خپل عمل کم ٹک دے جتا بخلاص کی داغ خپل عقیدہ کم ٹک دے جتا بخلاص کی نو قرآن بسرے بر رسمی کتاب پاتی شی مساجدہم عامرتن جماعتن بے خخ کلی آباد کڑی وی او کدا چاہ کلی نی نو شہیدی کی او دوبارے بیا جوڑی وی لگا خرچہ بپیو کو او کلی بے جوڑ کو خوہی خرام من الہدا دا ہدایت با پکے نام و نشان نی ننو گورے کر اے جماعت کے دا ہدایت نام و نشان دا تخکاری کم جماعت کے دا قرآن درس کی اللہ من شاء اللہ نلا یبقا من الاسلام الا اسمه ننو مغا نخی دیگا نو گور صرف نم دے اسلام پاتے دے رسم دے قرآن پاتے دے رسمی کتاب دے بس ناویلے پسر کے دا دورنگی خبر دا قسم راشی نو قرآن راوان اللہ سے پکیے دا دورنگی بلس خبر راشی نو قرآن راوان خلا جماعت ہر سڑے ورزی و کوشش دا گئی چہ سنگ فرضو شی چہ بس دا یو بلبانی خپیک دی خوچرا تختی تاسو گو رے کن دا جمعی منستو گو رے بل منستو گو رے چہ سنگ فرض اوشی بازار سڑے بیا منڈی وی پا یو بل باندی خپیک دی خود تختی ولی جماعت کی سڑے تنگی کی حالان کی بیت اللہ تا جی سڑے لڑشی مجی نبوی تا جی سڑے لڑشی اللہ دے پکی زمون قسمتو کی بار بار التا چی کم خلق تلی دی اس واپس راغلی حاجیان سنا سرالل کنا خیر ورش تازه دی تپوستیو کی اسو خوزاڑا شوی دی کنا دا لگ تازه دی ورش تپوستیو کی اے پیمانی ہوایا آیا زلو با دیکی ادو چی دا منز ختم کم تواب ختم کم دا غی سڑے لگ ستڑے شی ورنک چی دا سڑی ستڑے والے نی او طاقت او قوتی وی دیوی چی بس لگیا ایم عبادت کو ال تر سڑی سڑن تنگی گی او دل تزڑ تنگی گی والے دا جماعت نہ دے کنا دا جماعت نہ دے دا سلور فائدے تما تو خایا چھ بدے کی کم فائدہ دا پڑی سلور فائدوں کی یو فائدہ پڑی جماعت کے تان تخکاری اللہ من شاء اللہ زدانے ہم چھ ٹول دا سی دی سلو بکی خمی ورناک سروں دا شا ورشا بیدات پکی کی گی شرکیات پکی کی گی مولا و مقتدیان دوانا پا بیدات و شرکیات و کی اختری او کتو تے دا غلط کان دے وی با منا ستانسو ہر چیز رننے لے گی ستانسو پار سکی کاری تا استاد زرد سڑی بچے نخ کاری نوی جماعت تا نرازے مونگوائی تو خوی اول جماعت کا کنن نو بیا گیلہ کوا وچی جماعت کڑے دے ندے مونگ بسرا شو وَلَيَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا وَلَيَحْلِفُنَّا کل کل زو ام دا ننگ و شرم نزو وَلَيَحْلِفُنَّا او خامخا قسمون بخری او چپائی کم لکل مولئی او کلنی ان اردنا الا الحسنا ارادن کول منگا الا الحسنا مگر دنی کے حضرت من کو دنی کے ارادو جی باطل بے قسمون خوڑل واللہ یشہدو انہم لکاذبون او اللہ گواہی کہیں چی اقیناً دوی خامخا دروغ جندی لا تقوم فی ابدا مودرے گا پدی جماعت کے ابدا چرے ہما اللہ سوئی مودرے گا پکے وچ دا بدات جماعت تے دا شرکیات جماعت تے نو مودرے گا پکے قدم پکے کی نا دے وی مز پکے کی گیا کنا وی بریلیانو جماعت کی منز کی گیا کنا دا بدتیانو جماعت کی منز کی گیا کنا اللہ وی اخپپا کی مائک دو دے وی منز کی گیا کنا کی گیا لمسجدون نو کم جماعت کی ادرے گم لمسجدون خامخا جماعت حقا اس سالت تقوا چی بنیاد خود شویدے علت تقوا پا تقوا باندی یعنی پا اخلاص باندی من اولی یومن دا ولی ورزنا احق و دیر لائق دے انت قوم فی چی تو ادرے گی پانگی کی کم جماعت مجی نبوی ورشو گرم مجی نبوی تا نو کال پا کال پائی گی توسیع کی گی لوی یہی او بیام زے کم دے خلق بکے بیام نرازی کال پا کال باندے لوی کال پا کال باندے لوی داولی بنیاد پا اخلاص غستے شوے کنا نو دو دیر لائق چی پدی کیوں درے گی احقو انتا قوم فی دیر لائق دے چی تو درے گی پدی کی فیہ رجالن پدی کی سڑی دی یحبونا چی منکی دوی ایتا توحرن چی پاک شی دوی پدی کی دا سی خلق دی چاگی دا زان دا پاکولو ارادہ کئی نہ پکار دے تب دغ جماعت کی ادرے گے او دغ خلق سرا کینے. واللہ یحب المطہرین, او اللہ مینا کئی د زان پاک ان کو سرا پلید دا اللہ بدیشی. افمن اسس بنیانو, اے اغسو کا اسس بنیانو, افمن اسس بنیانو اے عبادے دا غچا اسس بنیانو چی بنیادی خیر دا بادی خبل علا تقوی پا تقوی باندی یا پا اخلاص باندی من اللہ دا طرف دا اللہ نا تقوی اخلاص تا ہوئی وردوانی او پر زامن تیا سرا خیرون غرد امن یا عبادے دا غچا اسس بنیانو چی بنیادی خود دے دا بادی خبل علا شفا جروفن پا کنارا شگلوڑی باندی ہارن پریوتن کی باندے فنہار بھی نو پریوتن کے رے پدی سرا فی نار جہنم پور د جہنم کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, او اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا. افمن اسس بنیانو ما غیر تیرے گم پہ خو افمن اسس بنیانو اے عبادے دا حقا چا اسس بنیانو چی بنیادی اخیرے دا عبادی خپل, بنیادی اخیرے دا عبادی خپل علت تقوی علا تقوی پا اخلاص باندے پا تقوی باندے من اللہ دا طرف دا اللانا ورزوانینو پر زامن تیا سرا خیرون غرد ہے. یو تندہ سے دے چی دا خپل عبادی بنیادی اخیرے پا اخلاص دا اللہ دا رضا دا پارا آیا دا غور دے دا عبادے غور دے امن یا عبادے دا حق چا. ویخ شیخا تپوس بکو اللہ وی دا غور دے امن یا عبادے دا حق چا اسس بنیانہو چی بنیاد اخیرے دا عبادی خبل اساس بنیاد تو ہے اساس القرآن دا یو نمو دا سو وے کنا د سورہ فاتحہ او سورہ فاتحہ بنیادو سورہ فاتحہ په منزله د بنیادو د پاره د قران نو اساس بنیاد ته وای. امن یا اباده دا غچا اسس بنیانه او بنیان ابادی ته وای مونږ جو د بنیاد وای. امن اسس بنیانه یا هاسو یا اباده دا غچا چې بنیاد اخره د ابادی خپل علا شفا جروفن پا کنار شگلوڑی باندے ہارن پریوتن کی باندے کنارا پی جنے ستا وہی غارا او شگلوڑی دا شگو ڈیرے شگلوڑی پی جنے دا شگو ڈیرے ہارن پریوتن کی باندے. نو اسے تاسو نتا پوس کو دا شگو یو ڈیرے دا غرا روانا دا نن را پروزی یا سبا را پروزی او یو کمکل زلے لارو پاگی باندیا بادیو کو نو انجام سشو فنہار بھی فی نار جہنم دا بادی بغرزی کی کنو بغرزی کی دس دیتنم دا خپل عبادے اکڑو دری سلور خبرو دا پارا دا سلور خبری مخ کی تیر شوی کنا دا پارا دا ضرر رسول و مومنانو تا د پارا د اشاعت د کفر د پارا د بلتون را وستو په میز د مؤمنانو کې او د پارا د مورچه یعنی په خلاف د مسلمانانو کې جماعت جوړ کو مجد زرار جوړ کو. یا ساته د جماعت به پروزی کنه به پروزی سمت لب شو فنحار به فی نار جهنم نو غرزیدن کې دې به په دې سره فی نار جہنما پور د جہنم کے یعنی دا آبادے چی دی اوکو دا دی آبادی دا وجہ نتا با جہنم تا غرزی کے پوشے پی سنگ چی دا آبادے دا ٹنگی دو ندے او غرزی کی با دا سی ستا دا عملم دا ٹنگی دو ندے تب پر ایخ پل عمل سر جہنم تا غرزی کے پوشے پی. واللہ لا یاد القوم الظالمین اس چی جماعت کے ٹائل دیلو لگی چی را خلق ہوئی چی دا ٹائل پکے چھالو گولے اللہ کا مخ پکے خکاری ہے چی دید پارا اڑا گئی چې خلک راندن نه شو چې دا چا چارې وتی چې دا خو پلان کې خان ار بوډی زو چا نه پیژندو نو ایسوک موی جماعت کې غلو کا جماعت کې غلو کړل نو ار یو تن بچ رادن نه شو نو سپیګ می بیره چې تروی کې ویل که بین نه دی وای دی که نه وای دا څه چل شوی وای دا چا غل کړي وای چا وای د بوډی زوی نه د بوډی زوی په ټول کلي کې مشهور شو نہ دے بم راج جماعت کے برگا خرچوں کی الک اول ادا پلان کی خان کڑ نہ مڑ سڑی او ہو اسی وہ بھی خلق سلام جی اجی سے ستڑے مش واللہ نہ چھ دیر دی کڑی یا ساتا جرو بدلے نشتا خان واللہ لا یاد القوم الظالمین نبی علیہ السلام فرمائلو ریا شرک تے واللہ لا یاد القوم الظالمین یو کار چکے او مل چکے دا اللہ دا پارے کوا او اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا لا یزال بنیانوم ہمیشہ بی عبادے ددوی اللہ تی حقا بناو چے جوڑ اکڑو ریبتن فی قلوبیم شک پزنن ردوی کے دا کم عبادے چے جوڑ کڑے رے عمر لبر دوی پزڑ کے شکی یعنی عبادے جوڑ نکو بلکہ زان لے شک جوڑ کو زان لے شک مل گرے کو خبر ہو کہ نا پلان کی سڑی شک شوے دے ندم آبادے جوڑ نکو بلکہ زان لے شک زان لے شک مل گرے کو شکی شو آیا دا با قبول شو کر او پا شک کے دے اس راضی مومنان اور وانگی او درنگ لرازی مومنان اور وانگی اس رابانی پوئی گی او درنگ سات لرابانی پوئی گی چدا خو منافق تھے نہ اللہ وہی لا یزال بنیانو ہمیشہ بھائی آبادے ددوی اللہ تی ہوا الذي هغا بناو چه جوڑ اکڑو ریبتن فی قلوبیم شک پزڑن ردوی کے او انجام سش انجام بیسی الا ان تقطوا قلوبهم مگر دا چه تس نس بشی زڑن ردوی سمت لب شو رگی حیات بے کٹ شو مردار بشی خو شک بے ختم نشی یعنی تر مر گے زان لشک مل گرے کو واللہ علیم حکیم او اللہ پوہا او با حکمت ازاد تے نو بیان اوشو دا متکاسرینو اول او داغی نرستو اللہ بیان اوکو دا منافقینو اگا حد کنڈی ذکر کے چی کلا بتا بدنامی چی دے خپنو پردے کئی او کلا بدا سی چی مجلی سرار بچوڑائیں سب جوڑائیں ستا مقابلہ بکئی خود دین پجامہ کے نکی دا بیدینے پجامہ کے زکر بیدینے پجامہ کے بے پتہ لگی خکار بکئی خود اس برگانو پجامہ کے خکار پکار دے رخکاریانو پجامہ کے زبرگی پکار دے رزبرگانو پجامہ کے دانا جتا دا منز پا بانا بانے تاری خورے دانا جتا خکار کے خود زبرگانو پجامہ کے دانا جتا دا مسلمانانو مخالفت کے خود دن پجامہ کے نمونگ تا اللہ داغی اغاحت کنڈیو خورے او نقصانات دا مجر زراری خودل او داغی نرستو فائدے د جماعت ته نمونگ تا روه ته چه اوتن جماعت جوڑی نو کم فائدو لبی جوڑی پوشه بی نرم انشاءاللہ بیا وایو.